Eslesem vatanım açınar yüreğim Keledi dostlarım ahvalın soregim Eslesem vatanım açınar yüreğim Keledi dostlarım ahvalın soregim Öksünmen birader yakında baramız Yaramaz zalimden kastımız olamız Öksünmen birader yakında baramız Yaramaz zalimden kastımız olamız Esler men gohida hidoyatlanganim Robbimga xotirjam ibodat qilganim Esler men gohida hidoyatlanganim Robbimga xotirjam ibodat qilganim Volidam qarindosh va yaqin Dostlarım gözümden gitmez hiç ahirgi kürgenim Azizler sizlerini sağınıp duramam Gahda yüzünüz düşümde küremem Beni hem sağınar sizler min bilemem Lik Rabbim yılıda Min sabır kılaman Bu dünya sabırlı kişiler dünyası Ayrılış musibet imtihan dünyası Gah şirin gah acı haletler dünyası Zelalet hidayet ibadet dünyası Eslesem vatanım açınar yüreğim Keledi validem ahvalim soregim Eslesem vatanım açınar yüreğim Keledi validem ahvalim soregim Yig'lamang onajon yaqinda boramiz yaramas zolimlar adabin biramiz o'ksinmang otajon tez kunda boramiz yaramas zolimlar yuragin yoramiz yoningizda bo'lib qadringi Keçirin anacan, hizmetler kılmadın. Oğlingiz kaygırıp, hiç gamgin bulmangiz. Rabbimden hiç kaçan, ümitsiz bulmangiz. Bizlerini daima duadan koymangiz. Gitsek hem dünyadan. Tirik deb o'ylangiz Hijratda yurishlik mening bu armonim Qayerda bo'lsam ham bo'lmas hech parvoyim Robbimiz sevarkan muhojir bo'lganda muqaddas janglarda mujohid bo'lganda o'g'lingiz Qaygurmang, qaygurmang siz oyim, o'lingiz jihodga oshkor har doim. Bizlarni qaygurmang, qaygurmang siz oyim, o'lingiz jihodga oshkor har doim. Dunyodan afzaldur menga bu imonim. Bu yolda qolaman qolmasa bu jonim qalbimda shijoat turadi tinmayin yetse hem cerahat, musibet bilmeyin, cihadke baramen, korkaklik kılmayın, düşmeler küplügin, nezerge inmeyin. İslesem vatanı açına yüreğim kilendi, dostlarım ahvanın sürekim. İslesem vatanı açına yüreğim kilendi, dostlarım ahvanın sürekim. Öksümen birader, yakında boramız, gelemez zalimler, edebin biremiz. Yığlamen singilcan, yakında boramız, yaramaz zalimler, edebin biremiz. Yaramaz zalimler, edebin biremiz, yaramaz zalimler, edebin biremiz.